أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون اتلسما سپارا درشتم نمبر آیا. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. دا نوح علیہ السلام نمخ کے طول دنیا دا شرک کفر پتیارو کی دوبوا. اللہ پاک دبی مصیبت لرکول دا پارا نوح علیہ السلام رولے گا نحلیم سو کالا وعظ و نصیت اکر وید یو اللہ عبادت اکے دے خلقو او نمنا اوی تا پیغمبر نے کہ اللہ پیغمبر خامخار آلے گا نوچے تا فرشتر پیغمبر آلے گا تا خود من تا شانت عام انسان تا پیغمبر نے نوح علیہ السلام خپل کوشش وکو آخر کی پر ایک قوم دا طرف ہر قسم تکلیفون اور رسیدن روزانہ والتا کون پکان ویشتن بے ہوش کیرن لیوانے جادوگر شاعر ہر قسم الفاظ وطول آخر کی نوح علیہ السلام در ایک قوم نا تنگ شو او خیری اوکرلی رب انصرنی رب ما سر امداد ہوتی اے رب پا دنیا کے دیو کافر کو رم پرے رہا پس اللہ پاک حکم مکوی کشتے جوڑا کا اور طوفان برا کے داخل ایک بڑی کشتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فتحقیق سر منگرا لے گلے نوح علیہ السلام الى قومه دد قوم تا خپل قوم تا نوح علیہ السلام را گلے فقال یا قوم اعبدوا اللہ نوح علیہ السلام ویل اے زما قوم عبادت و بندگی وکید اللہ ما لکم نشتساسر اپارا من الہ غیره بغیر اللہ نبل سوک معبود افلا تتقون آیتا سد اللہ نا یری گینا او یری گینا اللہ نا عبادت دا اللہ کے. فقال الملأ الذین کفروا من قومه فقال الملأ الذين فصعوا الأغسر دارانو كفروا تكفر كرو من قومه ذا قومنا ما هذا إلا بشر مثلكم أن ذا نوح عليه السلام إلا بشر مگر ذي قيو عام إنسان لمثلكم ستاث فشان يريد أن يتفضل عليكم دي إرادة لديك بتاثبان اللوي حاصلك فضيلة اللوي دربان حاصلك ولو شاء الله لأنزل ملائكة كتر الله غصري ولو شاء الله كتر الله غصري لأنزل ملائكة خامخاد فرشتي نازل كريوي كي پیغمبر را لگن دا زمان فشانت عان سرية را لگن الله بفرشتة پیغمبر كريوي ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين من نبي أوريد بهذا دا خبره في آبائنا الأولين فقل فخوانو مشران اطلار لكونو كم داني دي أوريد لي عام سريد پیغمبر سي دا ستا أوريد لي من لي او دا سي او سريد اپاس او دا تمام دنیا خدایان اغیلس سفر کے ضرب ورکی یو خدای رے دا خبر من چتا نبی ہو رے دلے نوے نوے خبر کے یو خدای رے اسی پیغمبر ما پیدا یوم نمان ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین منگ نبی او رے دلے دا خبر پقفل پقوانو پلار نکنو کے ان هو الا رجل به جنتن مدے دا مگر یو سرید چی پدر لیون توب دے جنون دے نوح علیہ السلام معاذ اللہ ویدہ لیونے دے فتربسو بہی حتی حین بس انتظار کرے دتا حتی تری حین تر یو وقت پوری یا بجور شو یا بمرشی منگ بس اخلاص لیون توب دے دماغ کار نکی ندا لیون توب بے خشی وكان خمسون مرة بشي إن هو إلا رجل لدى مجر يوصريري به جنة فدبان جنون وليون توبري يدى طول قوم خلاف تقفل فلارمي كخلاف خبرك لدى خبر سوكمانين دا ليونيري بس سورد وتصبرك انتظارك یا به ہوش کے راشی لیون توب بتن لارشی کنی مر بشی فتربسو بھی حتی حین فستاسو انتظار کوئے دتا دیو خاص وقت پوری قال رب انصرنی بما کذبون نوح علیہ السلام ویل رب انصرنی اے زما رب ما سر امداد کی بما کذبون پاگ خبرو کی تھی زما تکذیب کی دا خلق ما تدروغ جن وی نو خدای ما سر امداد کی فاوحینا الیہ نو من دت وحرا اولیگلا حکم وطرا اولیگ ان اسنع الفلکا چیت کشتے جوڑا کبھی آئیوننا زمان در نگرانے لاندے زمان زیر نگرانی کشتے جوڑا تھا ووحینا زمان پا وحی باندے جوڑا کا من بڑتا حکم کو چی دا سوکا نتا غسوکا کشتے بتایا رکھی کہ کل عذاب راشی کشتے توخے جا اس دا عذاب رات لو علامہ بسوی علامہ بیدائی چی کشتے نا خطو نمخ کی بتاسو او بو اوی نے سید تنور نا او برو و سن پوش کی عذاب را دی یا کشتے تو خیدو فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورُ ہر کلچ زمن حکم را اورسیگی دا عذاب وَفَارَتْتَ النُّورُ او دا تنور نا اوبا جوش اوهی غلی اوهی دا تنور نا اوبا روزی فاسلک فیها من کل زوجین اثنین تنور ویدار جنت نراغلی لآدم علیہ السلام و حوابی بی فرا اغا تنورو یا پا کوفا کلا یو تنورو یا یو عام تنورو یا تنور دزمک مختم وی دزمک مخم قلی روجی و برو خیدی بہر حال تنور پہر جبا کی تنور دی وردو پختو فارسی عربی ار جبا کی وقت تنور وی چه ده تنور نو برو وقتی نو کوئش چه عذاب را ری و بیا کشتی تختل مرگریو خی جواب او دا حیوانات چی دی ندین یو جولا او خی جو دا با تخم شی دین برست بیا دنیا با دی فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنْ فَسْ اُخِي جَوَقَ لِيكِ شَيْكِ مِنْ كُلِّنْ دَ هَرْ قِسْمَ جَانْدَارُنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ جُوْنَتْ وَدْوَا هَرْ قِسْمَ جَانْدَار يوم مذكر ويوم مؤنث فلي حيواناتك في جنگلو بسنگ كيبي توتیان دیتا پا کنر او خدا پی جنے خارو دا پا کی پی جنے دا خارو دا دا خارو خارونی دا دا خارونی دا مقعام نبی جنے پس دا دیر زناور دی دی پاگئی که مذکر مؤنث پی جنگلو آسان ندا نوح علیہ السلام سر اللہ آسان تیا دو کرا دا کشتے خوا خوا تا تمام زناور بارد پخفل حالت اوش پخیل آسمانه که به راونی و کشتیه تا به خیده و ناغه با نرو او چه پکس لاز به اونی و کشتیه تا به خیده او مؤنثو نو دا انتخاب اللہ پخفل او کخیل آسمان بولا مذکر داتا او گس لاز تا مؤنثو خیده و نی نوح علیہ السلام بیالا نیدی کتا دی مذکر کم دی مؤنث کم دی اللہ و تیب اس خیل آسمان مذکر داتا گس تا مؤنثو رضی تکلیف میں بچ کو او حیوانات و تطول پخپل راوسته فتمام جاندار یو یو جوڑا کشتی توقی جو پس لک فیها پس ای کشتی توقی جو من کل اندار قسمات و جین سنین جوڑی دو دو و اهلکا او خپل کور والم اخی جو دی کشتی تا خپل خاندان والا کسان دا ام اخی جو وَبَخَانَدَانْ كِإِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَمِنْهُمْ اَغَا كَسْبَ النَّخِجِيَ كِشْتَيْتَا جِفَاغَبَانِ دَ هَلَاكَتْ حُكَمْ أَلَّا كَرِوِي وَأَهْلَكَ أَخْفَلْ كُورْوَالَمْ أُخِجَوَا إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَمِنْهُمْ مَگَرْ اَغَا سُوْكْ مَخِجَوَا سَبَقَتْ الْوَانِ شِوِلِ عَلَيْهِ فَاغَبَانِ الْقَوْلُ حُكَمْ دَ اللَّهَ مِنْهُمْ دَبِينَ كَنْعَانْ مَخِجَوَا اسخ کارخونی چې کنعان مخې جوا وستا خاندان کې چې د چا خلاف چې الله حکم کړی چې تباکی ام مخې جوا وست نوح علیه السلام ته دا نو معلومه چې کنعان د دغه هلاکت فیصله شوې ده یا چې د دې نه منې کړي چې دې مخې جوا نو ده ته صد کړی یا بنی ارکم معنا راځه په چې موږ سره کښېنا څه ورته وکړو ونه خطا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ما سر خبر مكوا في الذين رأغت يا بارك ظلموا كافران لظلم كرده ظلموا ظلم كرده شرك كرده لاغب بارك بقول خبر منك إنهم مغرقون بشك بيد وبيد كري عذاب برازود وبيجي با فإذا استويت أنت ومن معك پس ہر کل چتا برابر شی او اغسو کتا سر دی اگویم برابر شی علی الفلک پا کشتے چی فتول کشتے تا اخی جی فسب آوالی فقل الحمد للہ اللذی فستوائج الحمد للہ اللذی تو الحمد صنا اغی اللہ لرا نجانا جمن تے نجات راکو من القوم الظالمین لظالمان دا قوم نے من کا نجات راکو من گے جدا کو اب قوم بطول دوبی گیو سو وقل رب انزلنی منزلا مبارکا اوائے پیغمبرا اے نوح علیہ السلام تو اوائے رب اے زما ربا انزلنی ما نازل کی منزلا مبارکا دا برکت والا زیتا منازل کی وانت خیر المنزلین تا بہترین نازل ان کی ان فی ذالک لآیات بے شک تا دیکھیں نخر قدرت دا اللہ دی و ان کننا لمبتلین او بے شک من آزمائش کو ان کیو جس سوک تا اللہ دا قدرت نشانات تگوری عبرت و نصیحت کے نا اخلی سوک دیکھ نا شکری کئی فهل من مدكر ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين جاء من را پیدا کر من بعدهم نوح عليه السلام وراغر قوم نرسو قرنا آخرين جماعتنا نور عاديان ثموديان وغيرا دا قومنا پیدا کر فأرسلنا فيهم رسولا منهم پس من فاغوی کے ہم پیغمبران راولے گل فاغوی کے لاغوی لجنس لاغوی لقوم پیغمبران راولے حکم و تدوک کہ ان عبداللہ عبادت و بندگی کے وید اللہ ما لکم من الہ غیره نشد ساس دفارہ سوک معبود بغیر را اللہ افلا تتقون آیتا صدا اللہ نے یری گینا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.